Luister naar de getallen van 21 tot 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luister nog een keer naar de getallen van 21 tot 30 en zeg mee.